بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد ليوك واني تريتات mwezi wa Safar mwaka 1441 darsa ilikuwa ni kitabu al-muntakhab min ahadith al-adab wal-akhlaq ingawa kuna jambo ambalo nimeonelea tuliangazie leo sababu swali lake swala hili limeenea sana katika siku hizi mbili nilitumiwa clip ya bwana mmoja mtu mzima na ndio maana nataka nizungumze kwa makini sana sababu ni mtu mzima sitaki kuzungumzia yale mengi ambayo yamezungumzwa ambayo sio ya sawa kiitikadi sababu niliwahi kuyagusia katika baadhi ya durusi za jana lakini kuna neno mmelisikia pale na ndio limeenea sana saa hii kuwa katika yale maneno huyo mtu mzima aliyezungumza akasema afikiri walikuwa ziara ya mamrui akasema msiswali Ijumaa msikiti wa tauhid kaita msikiti wa tauhid kwa sababu Ijumaa yenu haisihi sababu katika masharti ya khutba ni lazima iwe kwa lugha ya Kiarabu na nyinyi mwatoa hotuba kwa Kiswahili. Kwa hivyo akatoa tahadhari kuwa yoyote anayeswali katika msikiti ule wa ndugu zetu waliokuwa huko swala yake haisihi. Tuweke mbali mwanzo msikiti huo ambao kwa jina ni Masjid Tauhid. Nataka tulizungumzie hili suala la kuwa je, ni sharti khutba ya Ijumaa kuwa katika lugha ya Kiarabu? Alafu mara nyingi huambia wazee wetu kama hawa jambo la ikhtilafu ya kifikhi msinasibishe na Wahabi kwa mfano sema hawa ni kwa sababu ni mawahabi ndio maana watoa hotuba kwa Kiswahili yani jambo lolote ambalo ni la kifiki ambalo mtu halitaki basi ulipagaza na kusema kuwa ni mawahabi na hili lilitupa taabu sana wakati tulipokuwa tuzungumzia msimamo wetu katika suala la mwezi wa Ramadhani kuwa je tufunge na nchi yoyote inapotangaza au na mwezi wa nchi yetu kwa sababu wapo hata katika ndugu zetu watu wa sunna ambao hili jambo pia wameliweka kuwa ni masala ya mawahabi na masufi kama hivyo ambapo ni makosa ni suala la kifiki si masala ya kuwa huyu akiwa atani khalifu basi huyu ni mtu wa bid'a na kadhalika natanguliza kusema kuwa hatujamhukumia kuwa ni mzushi anayekwenda kwa kauli ya kuwa ni sharti khutba ya Jumaa kuwa ni Kiarabu na pia upande wa pili hatujamhukumia uzushi yule anayesema kuwa yajuzu kutoa khutba kwa lugha isiyokuwa ya Kiarabu. Kwa haya masala hapa hayaingii katika. Kunao mengine ambayo ya uzushi wayafanya. lakini tulizungumzie hili swala. Ikhtalafa ahlul ilmi fi ishtirati lughati al-arabiyyah li khutbati al-jum'a ala qawlayn. Wanawavyoni wamekhtalifiana katika suala ya kuwa ni sharti kutumia lugha ya Kiarabu katika khutba ya Jum'a au la, katika kauli mbili. Na kwa insaf tutataja kauli ya kwanza na kauli ya pili, wala mtu halazimishwi kufuata hii hasa tulab alilm, kama nyinyi mliokaa msikizeni tulab alilm, kama mtu aweza kuangalia akaona kuwa mimi naona kulingana na dalili hii kauli na nguvu nafuata. Jazakallahu khairan, Allah ibarik fi, sababu ni talib ilm, lakini sikulazimishi kuwa ni lazima uchukue msimamo fulani. Alqawlu alawwal, yushtaratu an takuna alkhutbatu billughati alarabiyyati. Qawli ya kwanza umekwenda na kutaja kuwa ni sharti khutba ya Jum'a iwe kwa lugha ya Kiarabu. Hii ni kauli ya kwanza. Wa huwa madhhabu aljumhur min almalikiyya washafi'iyya ala alasah walhanabila. Na hii ndiyo kauli ya jumhur alulama, almalikiyya kwa kauli sahihi ya Shafi'iyya, kadhalika alhanabila. Na hayo utayapata katika kitabu Al-Majmu' lil-Imam an-Nawawi rahimahullah, kadhalika Asna al-Matalib lil-Ansari, Al-Furu' lil-Ibn Muflih, na vinginevyo katika vitabu vya madhehebu haya tuliyotaja. وبه قال أبو يوسف ومحمد بن الحسن من الحنفية. نهي قول دي قول يا أبو يوسف رحمه الله تعالى لمحمد بن الحسن كتيكا والي وليكوا كتك مذهب يا الإمام أبو حنيفة. نهاية تأباتا katika Hashiya ibn Abidin. Ingawa hapa tupenda kuweka tambii, Ash-Shafi'iyya yurakhisuna fi dhalika al-muddat al-kafiya li ta'allum al-arabiyya wa 'inda al-Hanabila tasihhu ma'a al-'ajzi. Katika madhhabi ya Shafi'iyya, na hapa nadiwekaidi wazi kwa sababu mara nyingi utapata sisi tusema kuwa sisi tufuata madhhabi ya Imam Shafi'i rahimahullah, sisi ni Shafi'iyya, lakini ukweli wa mambo hatutaki kusoma Shafi'iyya wasema nini kikweli katika masaili ya kiilmu kama haya. Shafi'iyya waenda kuwa yajuzu kutoa khutba kwa lugha isiyokuwa ya Kiarabu kwa kipindi cha mtu kujifunza lugha ya Kiarabu. Sababu ikiwa hajui Kiarabu, sasa usiswali Ijumaa. Kwa hivyo usiswali tena Ijumaa kwa kuwa hawajui Kiarabu. La, wana ruhusa kwa madhhabi ya Shafi'iyya, pamoja na kuwa ni sharp, sema wana ruhusa kiasi cha kujifunza lugha ya Kiarabu kisha waanze kutoa khutba kwa lugha ya Kiarabu. Hanabila wao wakasema yasihu, yani yasihi kutoa khutba kwa lugha isiyokuwa Kiarabu ma'a al-ajz, ikiwa mtu hawezi kutoa Kiarabu yasihi kutoa kwa lugha nyingine. Hawa wote wawili wamekwenda kwa kauli ya ishtirat, lakini hani katika maneno yao. Tayyib, Na hapa waliposema kuwa khutba ya Jum'a ni sharti, lakini wakati mtu hawezi kutoa kwa lugha ya Kiarabu, yajuzu kutoa kwa lugha nyingine isiyokuwa Kiarabu, ni kuonyesha kuwa kwa kweli ikiwa mtu hawezi kutoa lugha kwa lugha ya Kiarabu khutba ya Jum'a yake pia imesimama, si kuwa eti haikusihi. Hata kwa madhehebu hayo ambayo tumeyataja, al-adilla, kwa dalili gani wamesema maneno haya hao wanaovioni? Katika sunna qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sallu kama raaitumuni usalli, waqad kana sallallahu alaihi wasallam yakhutubu bil arabiyya, kama ilivyo katika al-majmu' lin-nawawi rahimahullah, ameitumia hii hadithi kuwa ni hujja. Sallu kama raaitumuni usalli, swalini kama mnivyoniona mimi nikiswali. Na Mtume صلى الله عليه وسلم alikuwa akitoa khutba kwa lugha ya Kiarabu. Thania, annahu dhikrun mafrudun fashurita fihi al-arabiyya, ni dhikr faradhi, kwa hivyo ikawekwa sharti iwe kwa lugha ya Kiarabu. Katashahudi wa takbirat al-ihram, kama kwa mfano tashahud, takbirat al-ihram, huwezi kusema kwa lugha nyingine. Kwa hizi ni hujja ambazo wametoa hao wanaovioni waliokwenda kusema kuwa ni sharti. Sasa makosa ambayo mzee wetu alifanya pale ni kusema kuwa, yani shekhe lake ashasema haifai, haifai, full stop, hakuna mtu kusema kitu hapa. Makosa, kullun yu'khadhu min qawlihi au yuraddu illa sahib hadha al-qabr قال هذا الكلام الامام مالك رحمه الله عليه سيجي كما شيخ لك ولا مفيك الامام مالك katika ilmu labda الامام مالك asema kila mmoja wetu kauli yake uchukuliwa au hurudishwa kulingana na hujja na dalili, isipokuwa mwenye kaburi hili Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam afundisha Masjid an-Nabawi, anyosha kidole chake kwa kaburi la Mtume, yule peke yake ndio akisema hakuna anayemrudisha, sababu anaposema Mtume sallama ni sheria Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini yoyote aliyebakia aweza kupata, aweza kukosea, binadamu. Na si sharti kuwa lazima umfuate, si sharti. Alqawlu thani, kwa hivyo tumeona hiyo kauli ya kwanza, la yushtaratu an takuna alkhutbatu billughati alarabiyya. Kauli ya pili, wamekwenda kuwa sio sharti ile khutba kuwa kwa lugha ya Kiarabu. Lakini hapa wanaovioni wasema, lakini al-ahsan adaa muqaddimat al-khutba wa ma tadhammanahu au tatadhammanuhu min ayatin quraniyya bil lughati al-arabiyya لتعويد غير العرب على سماع العربية والقرآن. ni vizuri iwe ule utangulizi wa khutba na zile aya na ahadith kwa mfano zilizoko ndani ya khutba ziwe ni kwa lugha ya Kiarabu. Na hivyo ndio inafanyika, kwa himdi mtu yuanza kwa lugha ya Kiarabu, na zile aya zasome kwa lugha ya Kiarabu, na hadithi pia zatoma kwa lugha ya Kiarabu. Hii ni bora zaidi. Kisha aendelee kufuatiliza khutba kwa kuwapa mawaidha kwa lugha wanaoelewa. Wa hadha madhhabu al-Hanafiyya, hii ndio madhhabu ya al-Hanafiyya katika kitabu al-Muhit al-Burhani na Hashiyat ibn Abidin, hayo maelezo utayapata. Wasadara bihi qararu majma' al-fiqh al-islami, majma' al-fiqh al-islami ambao hukusanya wanaovioni wa ulimwengu pia wamekwenda kwa kauli hiyo muasirin. Wakhtarahu ibn Uthaymeen, Sheikh ibn Uthaymeen rahimahullah ndio kauli aliyochagua. Wa bihi aftat al-lajnatu ad-da'ima, ndio fatwa ya lajna ad-daima, na hii ndiyo fatwa pia ya Sheikh Ibn Baz رحمه الله تعالى. طيب وانا دليل gani وانا hoja gani ya kujuzisha kutoa khutba kwa lugha isiyokuwa ya Kiarabu. قال الله تعالى وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم. Hatujawahi au hatukutumiliza mtume yote kabla yako ewe Muhammad isipokuwa kwa ulimi wa kaumu yake, yani kwa lugha ya watu wake. Liubayina lahum, ili aweze kuwabainishia, sababu hawezi kumuelewa lau kama angelikuja akawazungumzia lugha isiyokuwa lugha yao. Na mtume sallallahu alaihi wasallam alitumilizwa mwanzo wa kutumilizwa kwa watu ambao wazungumza lugha ya Kiarabu. وجه الدلالة katika hii aya wasema أن الله سبحانه إنما أرسل الرسل عليهم السلام بألسنة قومهم. الله سبحانه وتعالى ametumiliza mitume wake عليهم السلام kwa ndimi za watu wao ليفهموهم مراد الله سبحانه وتعالى بلغاتهم, ili wapate kuwafahamisha makusudio ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa lugha zao wanazozifahamu. Kwa ukisimama kwa mfano ukawazungumzia watu kwa Kiarabu ambapo hawaelewi chochote katika lugha ya Kiarabu kila Ijumaa, kwa hivyo watoka pale wakiwa hawakufahamu, wenda zao hawakupata faida. Na hii ndiyo ikawapelekea wao kuzua bid'a ya kutoa khutba kabla ya khutba ya Ijumaa. Kawa chini pale watoa khutba kwa Kiswahili, kisha wakimaliza pale juu waenda ni ile tu kuonyesha kuwa imepita ile Ijumaa, wakawa wazungumza tu kidogo hivi kama kitabu cha zamani kimewekwa pale kitasomwa kile kidogo hivi, kisha barakallahu li wa lakum, kisha watu wamalize Jumaa imesimama. Lakini khutba yenyewe wao wajua waliitoa chini ya mimbar pale kwa lugha ya Kiswahili. Sasa ilikuwa isiwe hivi pia, iwe moja kwa moja ni Kiarabu mwanzo mpaka mwisho pale juu ya mimbari. Kwa hiyo ikawapelekea wao kuzua hii bid'a. Na uzuri niliyoupenda kwa huyu mzee wetu ni kuambia watu wa msikiti ule aliyotaja kuwa nyinyi mwapinga bid'a, sasa hii ndio bid'a hii. Sasa Mtume wa sallama hakufanya hivyo, wala masahaba hawakufanya. Bimaana alhamdulillahi alladhi antaqahu bilhaqi, ashafahamu maana bid'a nini, ashafahamu maana bid'a nini. Kwa hivyo hiyo ni dalili ya kwanza walotumia. Thaniyan, annahu lam yathbut ma yadullu ala annahu yushtaratu fil khutbati an takuna bil lughati al arabiyya. Kwa kweli hakuna dalili hata moja, ingelikuwa dalili hii kwa kusingi kuwa na ikhtilafu, inaosema kuwa ni sharti ile khutba ya Jumaa iwe ni kwa lugha ya Kiarabu. Hakuna dalili. Wa inna ma kana sallallahu alayhi wasallam yakhutubu bil lughati al arabiyyati fil jumu'ati wa ghayriha li'annaha lughatuhu wa lughatu qaumihi. Mtume za sallam alikuwa akitoa khutba kwa lugha ya Kiarabu alayhi salatu wassalam katika khutba ya Jumaa na katika sehemu nyinginezo alizokuwa akizungumza mbele ya masahaba wake, akizungumza Kiarabu kwa sababu ndio lugha ya watu wake, ndio lugha ya wale watu aliyowazungumzia. Fawa'adha man yakhutubu fihim wa arshadahum wa dhakkarahum bi lughatihim allati yafhamuna. Kwa hivyo Mtume sallam aliwapa mawaidha wale anaowatulia khutba na kuwaongoza na kuwaelekeza na kuwakumbusha kwa lugha yao wanaoifahamu. Pili, thalithan, anna alkhutbataini laysata mimma yutaabadu bi alfadhihima. Zile khutba mbili sio kuwa eti watu zile lafdhi zake wamwabudu nazo Allah subhanahu wa ta'ala, bali ni kile kitendo cha kutoa nini khutba. Na maanisha nini kusema hivyo? Kwa mfano katika swala suratul fatiha kuisoma tataabad yani umwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuisoma Fatiha kama alivyosoma Mtume صلى الله عليه وسلم. Ingelikuwa ni ile lafdhi, basi ingelikuwa lazima tupate khutba vile vile alizotoa Mtume صلى الله عليه وسلم kisha tuzisome zile zile namna ile ile, sio mnafahamu, kama vile katika suratul Fatiha wasoma kama Mtume صلى الله عليه وسلم alivyosoma takbiratul ihram wasema Allahu akbar, ndivyo alivyosema Mtume صلى الله عليه وسلم kwa lafdhi. Lakini khutba ya Jumaa kinachohitajika pale ni yale malengo ya khutba ya Jumaa yafiki. Tuelewana nafikiri. Kwa sababu lafdhi za watu katika khutba ya Jumaa haziko sawa. Huyu wazungumza hivi, yule wazungumza vile. Hata mkazungumza Kiarabu. Nafikiri imeeleweka. Kwa hivyo zile lafdhi zinazotolewa pale katika khutba sio ambazo watu wamwabudu nazo Allah subhanahu wa ta'ala, ni ile khutba ya Jumaa isimame. رابعا أن المقصود الوعظ وهو حاصل بكل اللغات مقصودي نواعظ نهيل لباتكان ولغة زوت نهاية منين وتعباتك تلك المجموع للإمام النووي نمجموع فتاوى رسائل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى نفتاوى اللجنة الدائمة كذلك مجموع فتاوى ابن باز رحمه الله تعالى نمين جنيه كتكونا وفيواني wameyataja haya. Kwa hiyo hizi ni kauli mbili za wanaovioni, wale waliotaja kuwa ni sharti na hao wengine wasema kuwa si sharti. Na nafikiri mmeona zile hujja ambazo kila mmoja ametoa. Pengine labda ukiuliza wewe wasemaje, sitaki kuwachanganya watu, hii kauli ya pili wallahu a'lam ina nguvu zaidi kuliko ile ya kwanza. Lakini tusema kuwa yule anayeona kuwa ile kauli ya kwanza ina nguvu zaidi akaifuata, falahu dhalika, atoe khutba kwa lugha ya Kiarabu, hakuna shida yote. Alhamdulillah, jazakallahu khairan. Muhimu yale malengo yafike. Na wale wenzenu ambao huchanganya baina ya lugha ya Kiarabu na Kiswahili, ukisema Kiswahili si haimaanishi kuwa kuanzia mwanzo basi tumhimidi ambaye ni wazungumza mwanzo paka mwisho inna alhamdulillah, hakika sifa zote njema ni zake yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Hafanyi hivyo. Wasotoa khutbatul haja kwa mfano kwa lugha ya Kiarabu, aya wakisoma soma Kiarabu, ahadithi wakisoma soma Kiarabu, kisha waeleza. Na hao wengine wazungumza kwa Kiarabu mwanzo mpaka mwisho, jazakumullahu khairan. Sio nafahamika hapo. Sasa hayo tushayamaliza. Nafikiri ishakwisha, itakuwa imeeleweka. Kuwa khutba inayotolewa katika huo msikiti ulioitwa Masjid al-Tawhid ni sahihi, na sala yao ya sahihi ya Ijumaa, wala mtu asiwe na shaka katika hilo. Na sio sawa kuambia ndugu zako Waislamu kuwa khutba yenu ya Ijumaa haisihi na Ijumaa yako haisihi, walazimisha kitu shekhi. Walazimisha kuwa iwe ni hivyo, yani chuki yako yafikia kiasi hicho